Tefsir yapılırken kullanılan usul açısından tefsirler arasında farklılık görüyoruz. Bunların elbette ki en çok yaygın olanı, bu usullerin en başında ve en çok yaygın olanı, Kur'an'ın tertibini esas alan tefsir tarzıdır. Bunlar Fatiha suresinden alırlar. Hatta önce Eûzü Besmele'yi, hatta bazıları bir mukaddime eklerler çeşitli hususlara dair Kur'an ile tefsirle alakalı. Ondan sonra Fatiha ile başlar, Nas ile bitirirler. Kur'an'ın şu anda elimizde mevcut olan tertibi nasılsa onu esas alırlar. Gerekçelerine, gerekçeleri şu. Kimisini açıkça ifade etmişlerdir böyle tefsir yapanlar, kimisi zımnen ifade edilmiştir. Cenab-ı Allah bu kitabı muhafaza edeceğini buyurmuştur. Bu ümmet de Osman radıyallahu anh'ın bu Kur'an'ı çoğaltıp İslam dünyasının her bir yerine, önemli bölgesine, merkezine birer mushaf gönderdiği günden bu yana mushafın, Kur'an-ı Kerim'in bu tertibi üzerinde ümmet icma etmiştir. Ve bunun, bu tertip dışındaki diğer bütün tertip ile ilgili rivayetlerin kuvvetlileri bile bir takım zayıf yanlar ihtiva eden rivayetlerdir. Dolayısıyla ümmetin üzerinde icma ettiği, Cenab-ı Allah'ın bu şekliyle, bu tertibiyle muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde tefsir etmek ve bu tertibi esas almak en sağlıklı yoldur demişlerdir. Ve belki de tefsirlerin belki %90'ının bu şekilde olmasının sebebi de budur. İkinci tefsir tarzı, bu da aşağı yukarı Hicri 1. asırdan sonra, 2. asırdan itibaren gördüğümüz bir tefsirdir. Günümüzde buna et-tefsirul mevdu'i derler. Yani konulu tefsir. Yani konularına göre tefsir yapılır. Kimisi belli bir iki konuyu ele alır, kimisi bir konu. Kimisi Kur'an-ı Kerim'in tamamını kendisine göre, konulara göre tasnif eder ve bu konuları tefsir ederek gider. Mesela bunlardan en eski benim bilebildiğim, görebildiğim bu Katil bin Süleyman'ın 500 ayet tefsiri. Ahkama dair 500 ayet tefsiri. Vefatı Hicri 150'dir. Küçük bir kitap ve saymadım 500 ayet gerçekten var mı yok mu bilmiyorum ama zannederim vardır. Yani delil olarak kullandığı temel konularla ilgili ayetler ve onların dışında herhalde 500 ayet vardır. 500 ayetin tefsirini ele alıyor. Efendim, ahkam tefsirleri var. Bunlar da aynı şekilde. Yine Kur'an-ı Kerim'in çeşitli lafızlarını konu alan tefsirler var. Lafız aynı, manası farklı. Mesela ruh kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kaç manaya kullanılmıştır? Aşağı yukarı 15-16 manaya kullanılmıştır ruh kelimesi. Ruh kelime aynı fakat 15 ayrı manası var. Yerine göre Cebrail aleyhisselamdır. Yerine göre adı ruh olan özel bir melektir. Yerine göre İsa aleyhisselamdır. Yerine göre insan ruhudur. Yerine göre Kur'an'dır, vahidir gibi çeşitli manalarda kullanılmıştır. Bu da bu tür lafızları bir, manaları birden çok veya farklı olabilen kelimeleri esas alan, kelimeden geçtiği ayetleri esas alan tefsirler vardır. Bunlar da konulu tefsirler olarak şey edilebilir. Ayrıca çeşitli ilimlere dair yazılmış olan eserler İslam tarihinde sık sık ayet-i kerimeye başvururlar. Diyelim ki bir fıkıh kitabı, bir kelam kitabı. Bunlar da yerine göre o ayetlerin tefsirini kendi konuları içerisinde ele aldıkları için bunlar da bir manada ta o zamandan beri konulu tefsirin bir takım örnekleri olarak görülebilir. Bir de nüzul sırasına göre tefsirler. Ben buna dair sadece bir örnek biliyorum. İkincisini bulamadım. Belki vardır da yani benim bilgim bu. Ben bilmiyorsam yok manasına değildir tabii. Dervezen'in, Muhammed İzzet Dervezen'in 13. asrın, Hicri 13. asrın sonlarında yaşamış büyük bir ilim adamı, aynı zamanda mücahit, Fransızlara karşı mücadelesi olan 20. asrın başlarında da yaşamış bir müfessir. Nüzul sırasına göre Kur'an tefsiri vardır. Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Ancak başta da söylediğimiz gibi yani nüzul sırasına göre tefsirin en önemli handikapı şu: bir defa nüzul sırası ile ilgili rivayetler arasında zayıf rivayetler çok fazladır. İki, neye göre mesela İkra suresinin ilk inen, ilk beş ayeti ilk inen ayetlerdir. Ama sonraki ayetler ne zaman indi? Doğru, yakın. Mekke'nin ilk dönemlerinde indi. Doğru, bunu söyleyebiliriz. Surenin muhtevasından, ama konuyla ilgili elimizde hiçbir delilimiz yok. Güzel. Bakara suresi Medine'nin ilk yıllarında inmeye başladı. Güzel. Fakat Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayeti de yine Bakara suresindedir. Bakara suresini hangi döneme sıkıştıracaksınız? Dolayısıyla surelere göre nüzul sırası çok handikapları, sorunları olan bir yaklaşımdır. Zannederim bundan dolayı da İslam tarihinde pek, yani tefsir tarihinde diyelim, pek kullanılmamış bir yöntemdir. Günümüze kadar gelen tefsirler, en eski tefsirleri kısaca bir iki tane şey edelim. En eski tefsirler arasında gerçi İbn Abbas'a rivayeti zayıftır. İbn Abbas tefsiridir. Bunu kamus müellifi Feyruzabadi derlemiş ve toparlamıştır. Aşağı yukarı şöyle bir büyük boy, ansiklopedik boy diyelim, aşağı yukarı 500-600 sayfalık bir hacimde bir eserdir. Mücahid'in tefsiri, tabi tam bir Kur'an tefsiri değil ama Mücahid'e nispet edilen oldukça eski bir yazmadan, Katar'da üniversitede yapılmış bir doktora tezi olarak hazırlanmıştı. Tabi sadece tefsir değil, mesela Taberi'nin de, Taberi'de de bulunan Mücahid'le ilgili rivayetler de alınmış diye hatırımda kalmış veya başka kaynaklarda. Yani sadece Mücahid'in tefsiri müstakil olarak değil, başka kaynaklarda da Mücahid'e nispet edilen, sağlam görülen rivayetlerin de en azından bir kısmı derc edilmiş diye hatırımda kalmış. Çünkü aşağı yukarı bir 20 sene kadar önce görmüştüm, bir yerde incelemiştim. Kısa bir süre zarfında hatırımda kalan bu. Mukatil bin Süleyman'ın tefsiri, Hicri 150 yılında vefat etmiş. Bu günümüze kadar eksiksiz gelmiş en eski tefsirdir. Önemi de biraz da oradan geliyor. Tam ve en eski tefsir. Ondan sonra El-Ferra'nın tefsiri, bu da Hicri 257 yılında. 257 değil. 207 yılında vefat ediyor. 57 sene sonra. Yani onun yaşlılığı, bunun gençliği belki örtüşmüş bir dönemde. Zaman itibariyle. Bu El-Ferra'nın tefsiri genelde adından da anlaşılacağı üzere adı, tefsirin adı Me'anil Kur'an. Kur'an'ın manaları. Hani hatırlarsınız başta manadan kısaca bahsetmiştik ya. O da bir ayeti kerimeyi ve ayetin bir bölümünü alıyor. Normal bir, o zamanın şartları içerisinde normal bir Müslümanın anlamakta zorlanacağı bir bölüm alıyor. Onu izah ediyor, geçiyor. Bir bakıyorsunuz 5 ayet hiç tefsir etmemiş. 5 ayet sonrasından bir ayet almış veya 2 ayet veya bir bölümü. Böyle böyle aşağı yukarı bir 500'er sayfelik, 1500-2000 dolaylarında bir sayfesi olan bir tefsir. Taberi tefsiri, bunlar günümüze kadar gelen ilk eski ve tam tefsirler. Bir de Cassas'ın Ahkamul Kur'an'ı. Cassas da aşağı yukarı Taberi ile çağdaş sayılır. Vefatı birkaç sene sonradır. Hanefi mezhebine mensuptur fakat fevkalade kıymetli, son derece alimane bir tefsiri vardır. Zannederim ahkam tefsiri olmakla birlikte belki de Sünen-i Ebu Davud kadar da hadis ihtiva eden bir tefsirdir. Yani o manada hem ahkam tefsiri hem de mezhebin hükümlerini ayetlerle beslemiş birisidir. Ha, onlardan önce Tahavi'nin, İmam Tahavi'nin tefsiri, meşhur akide müellifi, o da Ahkamul Kur'an adı altında bir tefsir yazmıştır. Büyükçe bir tefsirdir. İsam bir ara bir cildini yayınladı. Sonraki ciltlerini yayınladı mı görmedim. Yayınlarlar inşallah. Güzel bir ahkam tefsiri, geniş. Çünkü Tahavi'nin diğer eserlerine de bakıyoruz. Hadis ilminde, usul ilminde, fıkıh ilminde fevkalade müstesna bir şahsiyet. Bu ilmi şahsiyetin tefsire de yansıması haliyle tabii bir hadisedir. Oldukça kıymetli bir tefsir olması lazım. Kurtubi tefsiri de tercüme ederken o vesileyle gördük. Zaman zaman ondan naklediyor. Ahkamul Kur'an olması itibariyle. Oldukça değerli yaklaşımları olan bir ilim adamı. Şimdi bir ayrım daha yapıyoruz. İlgi alanlarına göre tefsirler diyoruz. Bunları tabii gönül isterdi ki vaktimiz olsun, daha olsun. Her bir tefsirden birer ikişer sayfa örnek getirelim, okuyalım. Yani şu anda biz size baklava anlatıyoruz. Fakat baklava tattırmıyoruz. Bakarsınız bu bittikten sonra vaktimiz kalır, ömrümüz kalır. Size getiririz birer dilim baklava da tattırırız inşallah. Zaman itibariyle ortaya çıkmaları açısından bu tasnifi yapmaya çalıştık. Birincisi dil bilim ağırlıklı diyebileceğimiz tefsirler. Yani bunlar az önce rivayet tefsirleri, dirayet tefsirlerinden örnek istedi kardeşimiz. İstemediği kadar örnek çok. Burada da başka yerde de. Bunlar aynı zamanda dirayettir, dil bilim ağırlıklı. Başka yok hadisti, yok rivayetti falan ona girmiyor. Arkadaş diyor bu ayetin anlamı Arap dilinin kurallarına, anlatım tekniklerine göre böyledir deyip çıkıyor işin içinden. Onun derdi bu. El-Ferra zaten de dilcidir. Bunların başında El-Ferra geliyor en eskileri. 207 dediğimiz gibi. Ondan sonra En-Nehhas geliyor. Nehhas 338. Tabi arada epey var da ben böyle kilometre taşlarından bahsediyoruz. 338'de vefatı Nehhas'ın. Ebu Cafer En-Nehhas. Bu da aynı zamanda dil alimi. Ama Kur'an-ı Kerim üzerine iki tane önemli tefsiri var. Biri Me'anil Kur'an, El-Ferra'nın adı, kullandığı ismin aynısı. Biri İ'rabul Kur'an. Nasih ve mensuhu da var, bilmem ne, epey daha tefsirleri var. Tefsirle alakalı eseri var. Fakat en önemli şey bunlar. Me'anil Kur'an ile İ'rabul Kur'an. Gerçekten de ikisi de fevkalade alibane tefsirler. Bunlar arasında şu anda hepinizin en çok bildiği, fakat bazen hatta bazılarının alanında ilk zannettiği, halbuki hiç ilk değil. Zemahşeri'nin tefsiri var. Zemahşeri'nin özelliği kendi dönemine kadar gelmiş olan dil ile alakalı, Kur'an manaları ile alakalı, belagatı vesaire ile alakalı tefsirleri, görüşleri kendi mezhebinin de esasını nazar itibara alarak bir araya getirmiş olması. Kendisi biraz Mutezile olması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in o zamanın şartları içerisinde akılcı yaklaşımlarını tercih ederek yapılmış bir tefsirdir. Bu gibi ufak tefek sakıncaları olmasaydı gerçekten güzel bir tefsir. Daha sonra bu tefsirdeki özellikleri kaybetmemek, fakat bu gibi bahsettiğim küçük sakıncalardan da ümmeti kurtarmak için Kadı Beydavi bir tefsir yazmıştır. Ondan sonra Maturidi olan Kadı Bedavi Eş'aridir. Maturidi olan da En-Nesefi bir tefsir yazmıştır. Böylelikle Zemahşeri'nin özelliklerini şey etmek istemişlerse de kabul etmek lazım. Arapçadaki otoriteleri bakımından Zemahşeri ile hiç boy ölçüşebilecek özellikte değildirler. Yani bir şark bollası önünde bunu söyleseniz döver sizi. Fakat yok. Kadı Bedavi başkadır, Zemahşeri başkadır. Ben Zemahşeri'den çok rahatsızım Müslüman olarak. Niye? Yani şey için değil. Keşke olmasaydı dediğime başlamış. Elhamdülillahillezî ceale Kur'an. Kardeşim Kur'an tefsir ediyorsun. Yani Kur'an'ın mahluk olduğunu ima eden bir tabir kullanarak başlanmaz ki bu işe yani. Çok müttaki, çok alim, çok müttaki. Adı Carullah'tır. Niye? Kabe'de senelerce mücavirlik yapmış adam. Takva sahibi bir insan. Çok alim. Çok büyük bir kafa. Arapçayı, dili, belagatı, edebiyatı fevkalade biliyor. Ama böyle bir saplantısı olmuş. Kadı Beydavi onun bu sakıncalarını bertaraf etmiş. Etmiş doğru. Fakat onun seviyesinde bir tefsir yazabilmiş mi? Hayır. Nesefi? Hayır. Ancak bu konuda gerçekten Endülüs'te Zemahşeri ile fevkalade boy ölçüşecek iki tane önemli müfessir çıkmış. Birisi aşağı yukarı onunla çağdaş İbn Atiye'nin El Muharrar El Veciz adındaki tefsiri. Diğeri de Ebu Hayyan El Endelusi'nin El Bahrul Muhit adlı tefsiri. Bu da 745 aşağı yukarı ondan 200 sene sonra vefat ediyor. Bu da fevkalade o açıdan yani Zemahşeri'ye avami ifadeyle söyleyecek olursak fark attığı yerleri de çok. Çok önemli bir tefsir. Bu birinci grup bunlar. İkincisi kelami tefsirler diyebileceğimiz. Yani bunlar tefsirde ağırlıklı olarak kelami meseleleri yeri geldikçe bunları geniş geniş ele alırlar. Başta söylediğimiz gibi rivayet tefsiri, dirayet tefsiri, yani kelami tefsir derken kelamdan başka bir şey yoktur manasına değil. Ağırlıklı olarak kelam bahisleri daha büyük yer tutuyor manasınadır. Bunların hiç şüphesiz ilk hatıra gelenleri, efendim, değişik baskıları olmakla birlikte işte son bir baskılarından birisi 36 cilt olarak basılmış, Türkçe'de tercüme edilmiş. Fahreddin Razi'nin Et-Tefsirül Kebiri veya diğer adıyla Mefatihül Gayb adlı tefsiri. Yani bu yetiyor. Başka kelami tefsir olmasaydı da olurdu. Ama çeşitli yoğunluklarda kelamdan bahseden veya kelami yaklaşımları esas alarak veya oradan hareketle ilgili ayetleri tefsir eden tefsirler pek çok. Ama en klasik örnekleri Fahreddin Razi'nin tefsiridir. Fıkhi tefsirler. Bunlar da pek çoktur. Özellikle ahkam tefsirlerinin hepsine fıkhi tefsir de diyebilirsiniz. O nazarla bakabilirsiniz. Bunların en eskileri arasında İmam Şafii'nin Ahkamul Kur'an adlı eseri var. İmam Şafii kendisi böyle bir isimle tefsir, böyle bir eser yazmamış. Daha sonra gelen Şafii alimi, büyük muhaddis İmam Beyhaki, İmam Şafii'nin eserlerini tarıyor, Kur'an ahkamı ile alakalı bulduğu bilgileri bir araya getiriyor ve Ahkamul Kur'an adlı eseri İmam Şafii'ye nispet ederek şey diyor, yani kendisi topladığını belirtiyor, İmam Şafii'nin görüşlerini topladım diyor. Ve bu daha sonraları Beyhaki'den sonra İmam Şafii'nin Ahkamul Kur'an'ı diye meşhur oluyor. Az önce bahsettik, Cessas'ın tefsiri var. Şafii alimine Elkiya Et-Taberi var, 500'lü yılların, ve bu da Zemahşeri ile çağdaş. Zemahşeri'de 505 mi, 15 mi hatırımda değil. Bu da 504'te vefat etmiş. Ebu Bekir İbnül Arabi var. Endülüslü Kadı Ebu Bekir. Muhiddin İbnül Arabi ile karıştırmayın. Ebu Bekir İbnül Arabi var. Vefatı 543'tür. Bunun da Ahkamul Kur'an adlı eseri. İmam Kurtubi'nin El-Cami'li Ahkamul Kur'an adlı eseri. Sabuni'nin Ahkam tefsiri, Ahkam ayetleri tefsiri. Çağdaş alimlerimiz, Allah hayırlı ömürler versin. Yine bir Türk olarak, yani Türkçe yazmış olarak Celal Yıldırım'ın Kur'an ahkam ayetlerinin tefsiri diye sonradan ben baskısını görmedim. 70'li yıllarda bir basıldı. Ondan sonra da görmedim. İki ciltlik. Fena bir çalışma değildi yani. Güzel bir kitaptır. İyi bir emek mahsulü bir kitaptır. Bu da. Bunlar da örnek olarak zikredilir. Meşreplerine göre, yani konularına göre tefsirler, ilgi alanlarına göre tefsirlerden bahsediyoruz. Tasavvufi tefsirler. Adları üzerinde tasavvufi tefsir. Derdi tefsir yazmak değil. Öbürün de derdi belki iki tefsir yazmak değil. Kelamı tefsir diye sunmak, tefsir formatında sunmaktır. Bunun da aynı şekilde, yani dertleri tefsir yazmaktan ziyade Kur'an formatında ifade edilse veya tefsir formatında tasavvufi görüşleri serdetmektir. Bu konuda epey eser yazılmış. En eskileri veya en eskileri arasında Sülemi'nin Hakaikut Tefsiri, Kuşeyri'nin Tefsiri, Et-Teysir fi İlmi Tefsir adlı eseri, İbnül Arabi'nin tefsire dair pek çok eseri var. Acayip bir insan bu Muhiddin İbnül Arabi. Yani yazması bakımından gerçekten acayip. Bu kadar eser nasıl yazılmış hayret edersiniz. Dedikleri gibi işte Allahü Teala tayı zaman falan olmuş falan mümkündür. Yani biz buna itirazımız yok. Fakat İslam'ın kaldıramadığı izahlara itirazımız vardır. Sen Firavun'u tut, efendime söyleyeyim cehennemden çıkar. Firavun'u kafir değil, mümin olarak telkin et falan. Hiç kusura bakma kardeşim. Sen kim olursan ol, ne kadar alim olursan ol, Allahü Teala senden daha alimdir. Allah'ın da Firavun hakkındaki değerlendirmesi senden daha doğrudur. Hiç bizi ilgilendirmez. İstediğin kadar abi. Bundan son bir tefsir örneği, tasavvufi tefsir örneği, İbrahim Hakkı Bursavi'nin Ruhul Beyan adlı tefsiri. Bu da tefsir, edebiyat, fıkra, hikaye, şiir, Farsça metinler, tasavvufi metinler, Muhiddin İbn-i Arabi'nin Fususul Hikem'inden, şeyinden, Fütuhat-ı Mekke'sinden bol bol alıntılar falan var. Böyle geniş bir kültür ve biraz daha hoş vakit geçirmek isterseniz, bazen de asabınızı bozmak isterseniz bunu okuyabilirsiniz yani. Türkçesi de tercüme edildi ama epey budanarak tercüme edildi. Özellikle tasavvufi bir tefsir ama yani Türkiye'deki bu tasavvufların bile kaldıramayacağı kadar ağır görüşler var. Onlar alınmadı. Tercümeye alınmadı. Yani demeyesiniz ki ya Beşir Hoca böyle söyledi, biz tercümesinde okuduk, hiç öyle bir şey görmedik değil. Onlar alınmadı. Yani yakinen biliyorum, belli şeyler zaten Arapçasıyla mesela karşılaştırılsa görülür. Son bir tefsir daha yazılıyor tasavvufi tefsir olarak. Söylesem mi söylesem mi diye tereddüt ediyorum. Zaten haberiniz vardır. Ruhul Furkan diye bir tefsir. Mahmud Efendi riyasetinde onun çevresindeki hoca efendilerin tefsirlerden derleyerek kendi klasik Arapça öğretim metotlarını da ekleyerek yazdıkları bir tefsir. Yani bunların tabii bir cemaattir, bunların bir şekilde gıybetlerini yapmak manasına değil. Fakat maalesef Kur'an'la, dinle, imanla bağdaşmayan yığın yığın şeyler var. Bunlar üzerinde ayrıca durmaya gerek yok. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Bunu bu şekilde şey ettikten sonra mezhebi tefsirlerden de kısaca bahsedelim. Mezhebi tefsirlerden kastımız Hanefi veya Şafii değil. İtikadi mezhepler. Yani ehli sünnet kendisine göre tefsir yazar da diyelim ki hariciler yazmaz mı? Yazmışlar. Ehli sünnet ve hariciler yazar da Şia yazmaz mı? Yazmışlar. Geçmişte de yazmışlar, günümüzde de yazmışlar. Ve ehli sünnetten sonra tefsir üzerinde en çok eser verenler de Şia'dır. Oldukça yoğun çalışmalar yapmışlar. Büyük büyük eserler yapmışlar. Yani ben de ulaşabildiğim kadarıyla Türkiye'nin şartları içerisinde birkaç tane şeyleri var. Güzel güzel de tefsirleri var ama işte iş mezheple alakalı yönlere geldiği zaman bir kontrol kayboluyor. Onlar da bizim için aynı şeyi söylüyorlardır. Bir kontrollerini kaybediyorlar. Aliyün Veliyullah'tan başlarlar, nerede duracakları belli olmayan yorumlara kadar giderler. Oralara hiç girmeyelim. Fakat biz gerek bunlar için gerek öbürleri için ben belli bir ilim seviyesine geldikten sonra ilimle uğraşan insanlarımızın arı gibi olmasından yanayım. Size çiçeğin faydalı olan kısmını alırsınız, faydalı olmayan kısmını çiçeğin dalında bırakırsınız. Çiçeğin size zararı olmaz, sizin de çiçeğe zararınız olmaz. Bunu yapabilmek en güzelidir. Yapamıyorsanız da arılığa soyunmayın. Hiç gerek yok. Yani kalınız, başkaları size takdim edecekleri şeylerle yetineceksiniz. Ama gönül arzu eder ki ben, arzu ederim ki her Müslüman kendisi tek başına bir arı olsun. Efendim, nerede bal alacağını bilebilsin ve gerçekten de bal alabileceği her yere konabilsin. Bunu yapabilmek en güzelidir. Yani bunu yalnız Şii tefsirler veya Şii mezhebine doğru mezhebi paralelinde yazılmış tefsirler için şey değil. Çok mutedil yazılmış tefsirler de var. Bunlar arasında mesela Şii tefsirlerin en meşhurlarından birisi, hala da onlar açısından da kaynaktır, Tabersi dediğimiz veya kendileri Tabrisi diye okurlar. Tabersi okurlar, Tabresi okurlar. Yani Taberistanlı kendisi aslen. Şeyi Ebul Hasan Ebul Fadıl 548 tarihinde vefat etmiş. Bunun 3 tane tefsiri var. Birisi oldukça geniş. Şu anda adını hatırlamıyorum. El Basit miydi öyle bir şey. Öbürü kısa El Veciz. Bir de orta boylu Mecmu'ul Beyan ki en meşhur olanları tefsire dair yazdığı budur. Oldukça mutedil bir tefsirdir. Çok çok mutedildir. Yani böyle biraz nasıl diyelim esnek tabir yerindeyse kullanıyorum. Esnek bir ehli sünnet o tefsiri rahatlıkla okur. Hiç de asabını bozmadan başından sonuna kadar tefsiri bitirebilir. O kadar mutedil bir tefsir. Bazı yerler hariç son asrın gerçekten büyük bir alim Tabatabai'nin El Mizan'ı da bu şekildedir. Tercüme edildi, tercümesi neşrediliyor ama çok kapalı devre sanki. Yani piyasada ben göremiyorum. Çok da ben aradığımdan dolayı değil ama Arapçasıyla idare ediyoruz. Fakat çok kapalı devre yayınlanıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü hiçbir kitap evinde, yayın evinde görmedik ama tercümesini bitirdi. Vahdettin İnce kardeşimiz tercüme etti. Allah razı olsun. O da güzel bir faaliyet oldu. Bu şimdi sırada fazla vaktinizi almamak için hızlı geçiyorum. Bir de ne kadar faydalı olur onu da bilmiyorum ya. Fakat bir kulak dolgunluğu en azından olur. Bir de çağdaş bazı tefsirlerden bahsetmek istiyorum. Çağdaş bazı tefsirleri iki kısma ayırmak mümkün. Birincisi çağımızda geçmiş geleneğe uygun olarak yazılmış tefsirler diyebiliriz. Az önce bahsettik Alusi'nin tefsiri, yani bizden çok uzak değil, çağdaş diyoruz. Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsiri, Mehmet Vehbi Efendi'nin, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'nin Hulasetül Beyan adlı tefsiri. Yani bunlar geleneğe uygun ve gelenekteki, tefsir geleneğindeki bilgilere hemen hemen hiçbir şey eklemeden yazılmış tefsirlerdir. Bir diğeri ise gelenekten farklı diye bir tabir kullandık. Tefsirler, bazı tefsir tarihlerinde içtimai tefsirler falan diye veya sosyolojik tefsirler falan, benim hoşuma giden bir tabir gelmedi bana. Onun için böyle bir tabir kullanmadım. Zaten öyle sosyolojik tefsir falan diye demek de mümkün değil verilen örnekler için. Birazdan göreceğiz. Yani gelenekten farklı derken şunu kastediyorum. Geleneği almakla birlikte içinde yaşadıkları şartları da nazar itibarı alarak şu veya bu şekilde bu şartlardan da olumlu veya olumsuz etkilenmelerini tefsirlerine yansıtmış olan İslam alimleri. Bunların başında elbette ki bu çığırın başlatıcılarından Muhammed Abduh vardır Mısır'da. Cezayir'de hemen hemen onun çağdaşı Abdurrahman el-Kevakibi vardır. Muhammed Abduh Amme Cüzü'nün tefsirini örnek olarak yazıyor. Çağımızda yazılacak olan tefsire örnek olmak üzere Amme Cüzü'nü tefsir ediyor. Daha sonra onun en değerli, en yetkin öğrencisi Muhammed Reşid Rıza El-Menar diye tefsir yazıyor. O Yusuf suresine kadar geliyor, ömrü vefa etmiyor. Yani tefsirden ziyade gerçekten günün şartları içerisinde fevkalade bir ansiklopedi diyebileceğiniz oldukça güzel mütalaalar olan yer yer bir bakıyorsunuz çok farklı bir ilmi bir konu veya fikri bir konu veya siyasi bir konuyu uzun uzadıya almış koymuş ve tefsir sadedinde Allah şey etmiş. Bunlardan birisi. Ya aynı ekolün devamı Meragî'nin tefsiri. Bu Meragî rahimehullah gördüğüm kadarıyla 12. cilde kadar yani Yusuf suresine kadar şeyi özetlemiş. Menarı özetlemiş. Ondan sonraki bölümü de menar sisteminde sürdürmüş. Kendisi ufak tefek bazı usul farklılıkları, tarz farklılığı getirmiş ama muhteva itibariyle farklı bir şey yok. Tantavi Cevheri'nin 1359 yılında vefat ediyor. Reşit Rıza'nın 1354'tür. Tantavi Cevheri de o da Muhammed Abduh'un öğrencilerinden. Cevahirü Tefsir diye bir eseri var. Bu Cevahirü Tefsir'de bir bakıyorsunuz biyoloji kitabından veya tıp kitabından alınmış bir göz resmi var içerisinde. Bir bakıyorsunuz insan iskeleti var. Bir bakıyorsunuz efendime söyleyeyim bir nebula resmi var. Bir bakıyorsunuz galaksi resmi var. Bir bakıyorsunuz samanyolu var. Bir bakıyorsunuz gezegenler. Yani bunların için söylüyorum, şunun için söylüyorum. O zaman yoğun bir şey var. Pozitivist bir akım var. Müsbet ilimlerin İslam dünyasını yoğun bir şekilde etkilemesi var. Bunun neticesinde Tantavi Cevheri de bir Müslüman olarak diyor ki arkadaş, hey Müslümanlar sizlerin bunları bilmeniz lazım. Kur'an'ınız size bunları önünü kapatmıyor, aksine açıyor demeye getiriyor. Fakat bunları yapmak isterken Allahu Alem bize göre yine bizim değerlendirmemiz hızını alamamış. Adeta baktığınız zaman ya bu bir biyoloji kitabı mı, bir coğrafya kitabı mı, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri mi? Bir an için insan unutuveriyor gibi bir havası var ama yani Müslümanlara vermek istedikleri ruh o manada gerçekten yaklaşımları olumlu. Yani bu gibi kusurlar da iyi niyetlere bağışlanır zannederim. Geçmişteki eserler için de aynı şey söz konusu. Yani Fahreddin Razi'nin kelamla bu kadar yığması, hatta yerine göre tercüme ettiğimiz Kurtubi tefsirinde çok çok fazla mezhebi teferruata girmesi belki gerekmeyebilirdi yani. Yani demek ki insanın çağının etkisinden kendisini tamamıyla soyutlaması mümkün değil. Onun için biraz gelenekten farklı adını verdik. Gelenekten farklı fakat Batı geleneğinin etkisi altında hemen hemen çok az kalmış veya hiç kalmamış diyebileceğimiz iki tane önemli tefsirimiz var. Fizilalül Kur'an ile Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ı. Yani gerçekten bu tefsirler bir noktadan itibaren gelenekten farklı bir tefsirdir. Fakat çağın da nasıl diyelim yanlışlıklarından, yanlış değerlendirmelerinin etkisinden de oldukça uzak, oldukça uzak ve bu konuda da Müslümanı bilhassa Fizilal Kur'an uyanık ve diri tutmaya davet eden önemli bir eserdir. Yani Fizilal Kur'an'ı okumak, sindire sindire okumak, belki hepsini değil ama önemli bölümlerini sindire sindire okumak özellikle sizler için çok, hepimiz için yani demek istiyorum, çok önemli bir çıkış veya hareket noktalarından birisidir. Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ın da yaklaşımları hakeza. Bunların gelenekten farklı yönleri şu: İslam dünyası şimdiye kadar, yani bu döneme kadar, belki Muhammed Abduh'a kadar İslam'ın hakim olduğu bir dönemde İslam alimleri tefsir yazmışlardı. Tamam, İslam belki tarihte sıkıntılı dönemler geçiriyordu. Razi döneminde, işte şey döneminde, İbn Atiye döneminde, efendim Kurtubi döneminde, bunalımlı, buhranlı dönemler. Hatta İbn Abbas döneminde bile. Fakat bir şey vardı. İslam yine hakim dindi ve Müslümanlar bu şemsiye altındaydılar. Günümüzdeki bu sözünü ettiğimiz tefsirler ise Muhammed Abduh'tan bu yana İslam'ın hakimiyetinin dağılmaya başlandığı, İslam ümmetinin parçalanmaya başladığı bir dönemde yazılıyor bu tefsirler. İster istemez bu da müfessirlerimizin vicdanında makes bulacak ve bu makes tefsirlerine de yansıyacaktı. Bu sıkıntılı durumdan Kur'an'ın rehberliğinde nasıl çıkış mümkün olabilir? Bu düşüncelerden nasıl insan etkilerinden sıyrılabilir, etkilerini nasıl sıfırlayabilir gibi. Bir iki tefsirden daha söz edip vaktimiz de zaten bitti sayılır. Şeylerimizi, bugünkü dersimizi bitirmek istiyorum. Tercüme edilmemiş, edilmesi de oldukça zor, gerekmiyor da belki. Fakat çok önemli bir tefsir. Ulaşabilenler için ulaşılıp edinilmesi, okunmasını bence çok önemsediğim bir tefsir. At-Tahir bin Aşur'un usulü fıkıhı vesairesi de tercüme edildi. Et-Tahrir ve Tenvir adlı 30 ciltlik gerçekten kıymetli bir tefsirdir. Bu hem dil ve belagat açısından oldukça önemli bir tefsirdir. Hem de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlaşılması ve ayetlerden çıkarılan ilimler, ahkam vesaire açısından da oldukça önemli bir tefsirdir. Bir de bir mühtedi olarak Muhammed Esed'in yazdığı Kur'an mesajı. Aslında benim kendi değerlendirmeme göre Muhammed Esed çok yoğun ve gerçekten bir emek mahsulü bir tefsir veya tefsir meal yapmıştır ama biraz çağdaş bir mutezili veyahut da belki de bir Avrupalı aklına Kur'an'ı anlatmak endişesiyle yer yer oldukça sembolik, yer yer Kur'an'ın gerçek anlamının veya hükümlerinin adeta tabahhur ettiği bir tefsir mealiyle karşı karşıyayız. Fakat çalışma gerçekten yoğun bir ilmi netice, ilmi çalışmanın bir neticesidir. Ehemmiyetlidir. Bu gibi hallere niçin şey diyoruz? Ben bunu kendi adıma bir sorumluluk olarak görüyorum. Biz burada ne kimsenin meddahıyız, ne kimsenin efendime söyleyeyim yıkıcısıyız veya kimseleri yıkmakla memuruz. Müslüman olarak ulaşabildiğimiz veya vardığımız kendimize göre neticeleri size aktarmak durumundayız. Doğru ise Allah'ın bir lütfudur. Yanlış ise Cenab-ı Allah'tan hatalarımızı tasih etmeyi nasip ve müyesser kılmasını yanlışlık yaptığımız yerlerde de haksızlık ettiğimiz Müslümanları da bizim yerimize razı ederek haklarını helal etmesini sağlamasını niyaz ediyoruz. Benim bu derste bugün için söyleyeceklerim burada bitsin istiyorum. Yeterlidir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı tesirlerini de üzerimize halk etsin inşallah. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Elmalı karışık bir tefsir. Yani biliyorsun böyle en pahalı kebaplar karışık kebaplardır. Tefsir olarak da elmalı da geleneğe uygun yerleri çok. Çağın etkisi altında kalan yerleri çok sayılabilir. Yani gelenekten biraz farklı bir tefsirdir. Tabii elmalı tefsirinin ben biraz bazılarında en azından kavmi bir asabiyetten ziyade ilmi bir üslupla yeniden değerlendirilmesi taraftarıyım. Şu ana kadar bana göre elmalı ile ilgili olarak yapılmış olan değerlendirmeler biraz işte bizim de müfessirimiz var dercesine yapılmış değerlendirmelerdir. Elmalı'nın değerini küçümsediğim için söylemiyorum değil. Çok önemli bir tefsirdir. Kullandığı Türkçe üslup bile yetiyor. Ne kadar büyük bir ilim adamı olduğunu ortaya koymak açısından. Ancak her müfessirin olduğu gibi çoğu zaman zannedilen şu, yani elmalı böyle ibtikar dediğimiz türden hiç öncesi olmayan, benzeri görülmemiş bir tefsir ortaya koymuş gibi bazı yaklaşımlar gördüm ben. Öyle değil, öyle değil. Elmalı bilhassa Fatiha suresindeki açıklamalarının önemli bir bölümünü az önce kendisinden bahsettiğimiz eski Bağdat müftüsü Alusi'den aktarmıştır. Yani bu manada müfessirlerin kaynakları şey edildiği zaman ama bununla birlikte çağdaş felsefeye dair önemli cevapları da bilhassa son üçte birde önemlidir. O şeyler vardır. Yani o manada da farklılıkları vardır. Şey bir tefsirdir. Söylemek istediğim şu yani biraz nasıl diyelim Müslüman olarak ilmi ölçüler içerisinde henüz elmalıyı değerlendiremedik. Değerlendirilmesi o açıdan gerekiyor. Yani bir hamasi bir değerlendirme ilmi değerlendirme değildir. Ama yani bunlar elmalının değerini düşürmek manasında söylemiyorum. Gerçekten değerlidir. Ama söylenenlere ben itiraz ediyorum. Söylenenler yapılmış olan değerlendirmeler elmalı ile ilgili tam da öyle çok gerçeği yansıtan, hakikati yansıtan değerlendirmeler gibi gelmiyor. Yani test edilmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet.